سورة الحج درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم فوق ما بين أيديهم آغا سمعني مقيد دين دي وما خلفهم آغا جرست دين دي ویل اللہ ترجع الامور او اللہ تبوا پشی ٹول کارونا انزم باب او پدے کی ترغیب دا پارا دا اجرتو او اللتونا دا جہاد او بیا دلائل اکلیا ذکر کول او بیا زجر ورک مشرک تا زجر ورک شرک ان کی تا او بیا ذکر دا مثال او کو بیان کو چ غیر اللہ را مدد کئی نو داغی دومره اختیار نشته چې او مچ قدر له جوړ کی اغه مچ جوړول سکے که مچ تی سه شی واخلی نو غټ نه غټ ولی غټ نه غټ بزرگ یا په مخلوقات کې چې هر څوک ځانتا بغیر د الله تبارک وتعالى نسدی اغي نه مچ جوړول شي او نه د مچ نه اغسته شوی شي واپس اغستی شي نو چې دومره طاقت نه لري او دومره اختیاری نشته نو سل بیا داغي په نوم باندې او داغي د پاره الله تبارک وتعالى تاغي وسیله ګرځوي او دارنګي د خپل عمل در رسولو د پاره اغي د خپل ځان د الله ترمنځ داغي وسیله لټوي نو د دې ذکر یو کو او بیا یو پرمایل چ سو کوم دا کارونه کوي چې غیر الله را مدد کوي دا الله تعظیم یو نه کو لته دا الله تعظیم نشي دا چاته وي هغه سړی چې شرک کوي دومره ناکار سیز د شرک چې الله تبارک وتعالى په خپل فرمایي ما قدر الله حق قدره تعظیم یو نه کو دا الله پوره تعظیم نو چې دا الله تعظیم نه کړی شي نو هلاکت ته او دا رنگی د انسان د پاره رکاوی دی او ناکامی ده او دا د الله پاک وخدا چې د خپل پیغام را رسول د پاره په پرشتو کې څو غوره کوي او په انسانانو کې څو غوره کوي او الله تبارک وتعالى د دې پرشتو په حال باندې ما او د پیغمبرانو په حال باندې وړاندې ورستو الله ته د ارس پته ده او دا رنگی یعلم ما بین ایدیهم فابعالو د دې باندې خبردار دی د دین مخ کې چې سدي چې دې سزان د پاره مخ کې لیږي هغه کارونو باندې خبردار دی او دې چې کوم افعال کړی دي هغه افعال باندې خبردار دی و ما خلفهم د ځان نرستو چې دې سپری خو دي پاغه باندې الله تبارک وتعالى علم دی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د الله چون شوی مخلوقاتو اغی زان لمخ کی د پاره اوم الحمدلله غا افعال لګلی دي او زان نه روستوم اغا علوم پری خودی دي چې در قیامت پوري الحمدلله چې سوت پیغمبرانو په لار باندې روان دي اغي دنیا کې کامیاب او اخرت کې کامیاب الله تبارک وتعالى وی زپوه ما اغا چې مخ کی د دین دي اغا چې روستو د دین دي دارنګ دي خبره ته اشاره شو چې حفاظت دي چا په اختیار کې دي که مخ کې ورستوي مخ کې ورستونه الله تبارک وتعالى د دې حفاظت کوون کړي او الله تبارک وتعالى د دې په ذریعه سره د انسانانو د هدایت لپاره اگر رهنمایي لپاره دې سبب الله تبارک وتعالى ګرځولې او دې الله تبارک وتعالى والله پیغمبري ورکړي دا او دارنګي درجه ول ورکړي دي اوس چې څوک نه مني او چې چا اومنله داغي واپسی چا سکړه ویل اللہ ترجع الامور او اللہ تب واپس شی ټول کارونه که پیغمبران دی که پرشتی دی خود خدای اختیار وسره نشته کارونه بچا ته واپس کیږي الله تبارک وتعالى تب واپس کیږي نو پیغمبران دی فرشتی دی خود خدای تقسیم د خدای اختیارات دا چې کم دی دا غی سره نه چلیږي ان ور سکشته دی یا ای الذین آمنوا رکوا ای مؤمنان رکوع کوي وسجدوا او سجدوا کوي واعبدوا ربكم او تعبد او عبادت کوي د رب تاسو وافعلوا الخير او کوي نیکی لعلكم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ. مکه د مشرکینو کباحت ذکر کو، نو دلته اوس خطاب مؤمنانو ته کوي چې مؤمنانو تاسو د یو الله تبارک وتعالی بندگی وکي، او دارنګي سجدا او رکوع چې کوي یو الله تبارک وتعالی ته کوي، او چې بندگی کوي نو د پاره د خپل رب کوي، او دارنګي تاسو بلای او خیر خوایي لټوي د نیکه کارونه هغه کوي لعلکم تفلحون، خامخا چې تاسو کامیاب شئ. مقصد دا چې کامیابی د دنیا او د آخرت هغه د الله تبارک وتعالی په تابعدارۍ کې او د الله تبارک وتعالی د احکام په ځان باندې نافذ کولو کې ده، چې د الله څومره احکام دي، د الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله، چې یا الله تبارک وتعالی لیس کمثله شی، نشته د ستاغونی بل سیز، نشته د ستاغونی صفت چې تا ستا کوم صفتونه دي بل چاله داسې صفتونه نشته، ستا چې څنګه قدرتونه او ستا څنګه خدایي او طاقت او ستا څنګه اختیارات او ستا څنګه بادشاهي ده داسې د بل چا نشي کېدی، نو چې ستا داسې بادشاهي ده او ستا د طرف نه حکم دی مؤمنانو ته، نو پکار دي چې مؤمنان د الله تبارک وتعالی هغه حکم چې هغه ول پست کلمې نه د الله تبارک وتعالی ته په عبادت د موس په شکل باندې ودرېدلی چې په هغې کې رکوع هم ده، په هغې کې سجده هم ده، او په هغې کې بندګي هم ده، او دارنګې د بندګۍ چې څومره اقسام دي چې الله لره دي چې بل چاله ونه شي هغه الله تبارک وتعالی دپاره وشي، څومره نیکي چې ته چا سره کوې څومره نیکي، نو اکثر امتحان راځي دې خبرې ته ستاسو سوچ دی کله چې ته نیکي چا سره وکړې که نه امتحان به پته راځي د هغه د طرف نه به تا سره بد کېږي، نو چې کله تا سره بد وکړي نو ته یاره ما ورسره ښه کول دی اوس ما سره بد کوي، نو ته ورسره هغه خپل زبادل پې شروع کې هغه تا چې څه ښه کړي لاړ اوبه وړه امتحان کې پیل کېږي سړی ته ګورې نه انبیاء علیه الصلاة والسلام د مکې نه وباسه او د تره زړه والا د سینې نه راوباسه او چکونه پې ولګول، د هغې باوجود هغه خلک مسلمانی دي. نبی علیه السلام وایي صرف دوره چې مخې ته چې مې نه کینی چې ما لا تره رایادېږي، نور الله تبارک وتعالی رحمت دی چې چا ته ورسي. نو مطلب دا دی چې چا سره نبی علیه السلام سره څومره بد د مکې نه وباسه، تکلیفونه بچی بچو ته تکلیفونه، هغه ته تکلیفونه، صحابه او ته تکلیفونه، د هغې باوجود چې مکه فتح کوي وایي انتم الطلقاء تاسو زما طرف نه معافي، نو معافي په ځان کې جذبه پیدا کوي او چې چا سره ښه کړي او بد د سره وکړي نو بدله ته یې مه اخلئ او مه پیزباده نه کوئ، ځکه چې دا امتحان یې پتا کېږي چې ته تا د الله دپاره کړي وو که د انسان دپاره دې کړي وو. نو داسې وخت کې شیطان له موقع نه دي ورکول، شیطان ظالم زمونږ هغه نیکۍ رغړول غواړي او امتحان په موږ راشي موږ امتحان کې ناکامه شو، نو ښه کوئ وافعلوا الخیر بلایي کوئ نیکي کوئ او بدله یې د چا نه غواړئ، نو چې د الله نه دې بدله وغوښتې ده لعلکم تفلحون تاسو به خامخا تاسو به کامیاب شئ، دنیا او آخرت په دې الله خسته کی مه یادوه چاته سله یادی ورته تا چې کړي دي د الله د رضا د وجاهدو بالله او جهادو کوي په دین د الله تعالی کې حق جهادي پوره جهاد هو جتباکم دې الله تاسو غوره کړی د پاره د څه د پاره د دې چې تاسو د الله دین به بیانوي وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه دې ګرځولې په تاسو باندې په دین کې ستنګسیا ملت ابیکم دین د پلار ستاسو ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی هو سماکم المسلمین هغه نوم یې خود دی ستاسو لره مسلمانان من قبل مخکې پخوا وفی هذا او الله تعالی دله په دې قرآن کې ومه چې قرآن نازل شتا استه مسلمانانو خطاب درکو ليكون الرسول دې لپاره چې شي پیغمبر شهیدا علیکم گوا پتا سو باندې وتكونوا شهداء علی الناس او شی تاسو گواهان په خلکو باندې فاقیم الصلاتا نو درو ایمانزل را عبادت بدنی کوئی وآت الزکاتا زکاة ورکی عبادت مالی کوئی واعتصموا بالله منقول لغوي بدين الله تعالى باندي هو مولاكم ده الله متصرف ستاسو دي معاون ستاسو دي فنعم المولى نسخست متصرف تي ونعم النصير وسخست امداد دي فدي كي ترغيب ده پار ده جهاد ورکي او جهاد مختلف قسم اقسام دي ده جهاد اول جهاد ده خپل نفس سره شروع کا او بیا جهاد د شیطان سره ولی چې نفس او شیطان غیبتا د دنیا د مزو او د خوندونو غستو د پاره په ناجایز طریقه باندې تا ته هغه خواګه کوي خسته کوي بدتا خو اول بد خپل نفس نه جهاد شروع کی دارنګي د شیطان سره جهاد دارنګي د کفارو سره جهاد د باطل پرستو سره چې غی په ملک کې دا الله تبارک وتعالى د دین په خلاف باندې هغه شرک او بدعت خورول غواړي دا غي سره جهاد په جبه باندې جهاد په قلم باندې جهاد ها دا ټول دا الله تبارک وتعالى د طرف نه تاسو ته حکم نه چې تاسو کوشش کوئ دا الله تبارک وتعالى په دین کې دا ولی وجه تباکم دی الله غوړه کړی تاسو د پاره د جهاد کولو چې تبا دا مسله بیان نه او چې مسله بیان نه نه تکلیفونه ما ته راځي ناغه تکلیفونه دا غینه مخکې ذکر د جهاد وکاو او دا الله تبارک وتعالى ته د صد پاره غوړه کړی د پاره د بیان ولې چې نبی علی السلام نه پس بل پیغمبر نشته نو دی امت ته د ذمہ داری اواله کړی دا نو د دې وجنه دا د انبیاء علی السلام کار دی چې څوک د الله تبارک وتعالى مخلوق ته دا الله د کتاب په ذریعه سره او د نبی علی السلام د ژوند سنت طریقو پر سوالو باندې کوششونه کوي دا هغه غوړواله دی چې الله دې زمونږ استاسو د ټولو نصیب کړي وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه دې ګرځولې په تاسو باندې په بیانولو د دین کې ستنګ سیا احکام داسې دي چې د هر طرف نه الله تبارک وتعالى په کتابو له رخصت او سهولت دا خوده دی الله تبارک وتعالى په دین کې تاسو باندې تنګسیا نه دا ګرځولې ملت ابيكم ابراهيم دین د پلار تاسو چې ابراهيم عليه السلام دی هو سماكم المسلمين دی ابراهيم عليه السلام نوم خوده دی تاسو مسلمانان تاسو پلار ابراهيم عليه السلام دا تمام موحدینو دا تمام منونکو د الله تبارک وتعالى د توحید او د تمام عرب چې ځان ته د اسماعیل علی السلام اولاد وي ستاسو پلار ابراهیم علی السلام هغه تاسو له نوم مسلمانان اخی دی اوس چې کوم یو سړی اسلام قبلی عادی ابراهیم علی السلام چې ول نوم د مسلمانانو اخی دی هغه ته په دې کې شامل شوی او خدای پاک من قبل او په خوا د آدم علی السلام نه راواخلی تر د اوسه پورې ټول چې کوم دین یو مسلمانان دي یو مسلمانان دي و فی هذا او په دې قران کې استاد د پاره ما غنوم دی په خوانو د پاره مو د ابراهیم علی السلام نه چې مخ کیو د ابراهیم علی السلام او د ابراهیم علی السلام په اولاد کې چوم دی امته مسلمه لک لک سن چې قران کې راځي سوره البقره کې و من ذریتنا امته مسلمه لک او زما د اولاد نه وګرځي هغه ټولګي هغه امت تابعدار تا ته یا الله تبارک وتعالى نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى فرمایي ليكون الرسول شهيدا عليكم دې د پاره چی شي پیغمبر غوا پتا سو باندې پیغمبر به پتا سو باندې گواہی کوي لکه څنګه چې مخکې تیر شوی وو په سوره البقره کې وما چې نبی عليه السلام به گواہی کوي نو څنګه گواہی وکي هغه گواہی نه چې لا خلق هغه ذکر کوي چې نبی عليه السلام باندې د اعمالو پیش کیږي د مخلوقات او د امت نه اعمال پی نه پیش کیږي بلکې نبی علیہ السلام به گواہی د سکی چې الله تبارک وتعالى ستا دین ما دي ته پوره پوره رسول او دا رنګي نبی علیہ السلام وای زب هو ما فاقول کما قال عبد الصالح زب هغه خبر او کوم لکه څنګه چې هغه نیک سړی هغه نیک بنده چې عیسی علیہ السلام دی هغه کړی وا كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم وانت على كل شيء شهید. سو پوری چیز پدی کیوم یا اللہ تبارک و تعالی کو ماتا پتا دا. او کل عیسی علیہ السلام وی چی تازو روچت کریم داغی نفس تا تا پتا دا اللہ تا پارسوان پوائی. نو دا غرنگی نبی علیہ السلام وی زو کم خلق چی دا پیش کئی چی پا نبی علیہ السلام ماندے عرض الاعمال کی گی نو بیا با دا حوز کوثر اغا حدیث سرس چل کو خلق چی حوز کوثر باندے نبی علیہ السلام اولادی او داغی لوخی چی کم دی پشان دستور دا آسمان دی او پای اوبید پایو نسبینی دی او چا چه اس کلی بیا با تگی نشی دا قیامت پرد مانده. نو ال تا بس کسان پرشتو را روان کری چه و پرشتی با واپس کهی خلقا. نو نبی علیه سلام باوی چه دا خزمه امتیان دی ولی واپس کهوی پرشتی بارتو اینکا لا تدری ما احدث و بعدک تا تا پتا نیشت پیغمبر چستان پس دیست کری دا حدیث دا چا دا جب مبارک تی نبی علیہ السلام وی ما تا پرشتی وی چه تا تا پتا نیشت چستان پس دیسه کری دی نو سبا هم چه سی کری دی نو حقیب ما تا وی چستا پا دین که دزان نده نیکه نوی نوی کارونه بی جوڑو دی دا دا ذکر خلکه لگه دلی دا دا دیزه که جماعت که شکم ده نو دا ذکر خلکی دی لگه دلی دی دا دون بی مخام دوی مخام دره مخام دا دا سواب ده دا جمعه چه کم ده سواب ده سلیختی چه کم ده سواب ده دارنگی نور دیر ده رسم چه منگ با مڑی با اوڑلی شوست بازی علاقو که اوست اومشتی چه مڑی پروتی او بیا اسکاتو نوی شلیکی گی بوده او ساگونو نوی شلیکی گی مختلف کسم بدعات تی نوستا تا پتا نیشتی چستانا پس دی پا دین که نوی نوی کارو نسکری دی نو دا دی وجه نا کم خلق چه دا خبر کهی چه پا نبی علیه سلام مانده عرض العمال کهی گی نو بیا با دی حدیث سر سکای او بیا دا سنگ چه نبی علیه سلام پا بل حدیث که ویز با داسی وینا حکم لکسنگ چه عیسی علیه سلام کری وا نو بیا با دی سر سکای نو دا دی وجه نا پیغمبر با گوایی کهی خو پا خپل وقت که چه کل موجودو چه یا اللہ ماستا دین دی تا پورا پورا او پا حجت الودا کهی نبی علیه سلام ویتا استما دین راو رساو کراو نرساو تولو یا رسول اللہ پورا پورا حق تیدا کده دین در رسولو نبی علیہ السلام گوتو چا تکرا اللہم فاشحد اللہم فاشحد اللہم فاشحد یا اللہ تکواهو سی و تکونو شهداء علی الناس او یعی بتاسو گواهان پا خلقو منگ بسنگ گوائی کو منگ تا دمخ کی امتو نو پتشتی نو پا منگ معنی عرض العمال لخلقو کی چی دل تخلق آغا خبر کئی نبی علیہ السلام نو بیا مطلب دای چې مونږ به گواہی کو نو مونږ باندې عمر دل عمل کی نا مونږ به گواہی څنګه کو د نوح علی السلام قوم با انکار وکي چې مونږ ته نوح علی السلام دا دی چې وای ما مسله دی ته بیان کړه مونږ ته نه دا بیان کړه نو الله پاک په وای چې سوکشته چې گواہی وکي د دې امت نه خلک راوچت شي چې او الله تبارک وتعالى ستا کتاب راغلی او تا پیغمبر را لېږلی او زمونږ په کتاب کې چ ستا کلام دے دا اللہ کلام کو رشتو نے ستا کلام دے پاری کتاب ویلی چ نوح علیہ السلام نہ نیم سو کال خپل قوم در رز یو د شپې را بل من گوای کو یا اللہ چ درا بل کڑی دی نہ اللہ پاک پدای کی گوای زم گستا سو چ اللہ زم دی اللہ ایمان نصیب کی خدا دی اوچتی مرتبه والا خلقو شی وی چ سو گوای کی دا اللہ دی دا مرتبه من گتا سلو نصیب کی غت سگران نہ لا جون دیو اللہ پاک تیر اللہ نصیب کی نو دا دے وجنا دا گوائی بکی گی والحمدللہ قرآن منگا ویلے دے پتا دا چی نوح علیہ السلام رسولے دے دا رنگے چی کم دے پتا دا چی حود علیہ السلام رسولے دے پتا دا چی منگ طولو پیغمبران رسولے دے اللہ پاک تی کی چی منگم پدی کی شامل شو پدغی بندگانو کے نو وتکونو شہداء علی الناس او شی یی بتاسو گواہان پا خلقو بانے فاقیم الصلاة و آتو الزکاة نو قائم کے منز اور کے زکاة یعنی مطلب دا چې بدنی عبادت کوئی مالی عبادت کوئی واعتصموا بالله مغلی ولګوي په دین د الله تعالی باندې د دین د الله تبارک وتعالى غدا دے چې موږ له کتاب را لګلې دي چې په دې کتاب باندې مغلی ولګول شو لکه څنګه چې په سوره ال عمران کې فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله په کتاب یو شی جدا جدا مکی ګینن خلق ډلې ډلې شو که په کتاب ټول یو شو د مسلمان طاقت چې کم دی دنیا کې به پته ولګي چې څومره لوی طاقت دی هو مولاکم دا الله متصرف ستاسو دی معاون ستاسو دی فنعم المولا ونعم النصير سخسته دی تصرف او سخسته دی امدادی یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، ای مؤمنانو، یعلم ما بین ایدیهم، پوه دی په هغه چې مخکې د دینه دي، و ما خلفهم، هغه چې رستو دینه دي، و الی الله ترجع الامور، و الله ته به واپس شي کارونه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، ای مؤمنانو رکوع کوئ، واسجدوا سجده کوئ، واعبدوا ربکم، او بندگی کوئ د رب ستاسو، وافعلوا الخیر، او کوئ د نیکی کارونه، لعلکم تفلحون، خامخا چې تاسو کامیاب شئ. وجاهدوا بالله حق جهاده، او جهاد کوئ په دین د الله کې پوره جهاد، وجتباکم دی الله غوره کړی تاسو، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، او نه دی ګرځولې په تاسو باندې په دین کې ستنګسیا غوره کړی د څه لپاره؟ د پاره د بیان د مسلې چې مسله به بیانوي، ملت ابیکم، دین د پلار ستاسو ابراهیم، چې ابراهیم علیه السلام هو سماکم المسلمین، او د نومې خود دې ستاسو مسلمانان، من قبل پخوا او مها، وفي هذا او په دې قران کې، ليكون الرسول شهيدا عليكم، دې لپاره چې شي پیغمبر گواه په تاسو باندې، وتكونوا شهداء على الناس، او یي او شی به تاسو گواهان په خلکو باندې، فاقيموا الصلاه، نو برابر ادرو ایمان زل را، واتوا الزكاه، ور کوي زکات، واعتصموا بالله، منګلي لګوي په دین د الله تعالی باندې، هو مولاكم، دا الله متصرف ستاسو دی، فنعم المولى ونعم النصير، سخستا متصرف دی او سخستا امدادی دی. په صورت کې پنځه بابونه، لومبه باب تر د لسم نمبر آیات پورې، او په هغه کې تفصیل د خپل باب وشو، او دویم باب پنځه شتم پورې الته موږ تفصیل کړی دی، او دریم باب تر د اته دیرشم نمبر آیات پورې الته خپل تفصیل شوی دی، او څلورم باب تر د شپږ پنځوستم نمبر آیات پورې الته تفصیل شوی دی، او بیا د اوه پنځوستم نه تر دې پورې دا باب ختم شو. او په دې باب کې ترغیب الی الهجرت ورکاو، او دارنګي علت د جهاد د پاره ذکر کاو، او دلایل عقلیا اغه ذکر کول، او زجر ورک مشرک تا، او مثال ذکر کو چې غیر الله سوکرا مدد کوي، اغي دوره طاقت نشته چې او مچ قدر له جوړ کی، او نه دوره طاقت شته چې مچ ته غست سي دي ځان ته واپس کی. او بیا په اخر کې الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر وکړو چې الله تبارک وتعالى د پاره تاسو خپل بندگی، او تاسو خپل سجده، رکوع، او دارنګ جهاد د الله په دین کې کارونه کول، بلایی کول، خیر کول، ولی چې ستاسو نوم مسلمانان خودلی شوی، او د الله د دین کار کوي څنګه چې د پیغمبرانو کارو، ستاسو کارون دغه تاسو ته حواله شوی دی. الله تبارک وتعالى دې زموږ نصیب کې. او امتیازات صورت ذکر د عظیم زلزلې، ان زلزلة الساعة لشيء عظيم، هغه قیامت چې کوم نه راځي، هغه زلزلہ، هغه جړک چې کوم نه، دا یو ډیر غټ چیز دی. دویم اعلان د سشي د د پاره د پرزیت قتال، یعنی تاسو ته اجازه تو شو چې د الله تبارک وتعالى په دین کې تاسو جهاد کوي، او دا رنګي امتیازات ته صورت ذکر د هغه چې کوم شبهات چې کوم دین شیطان غرزي زړتا، دا غي ذکر شو. واخر دعوانا الحمدلله.